Ej, kto ma słyszeć? Próbujesz się mówić do rozumu, on nie rozumie. Nie wie co w nas siedzi, co robimy dumnie. Słuchacie tego durnie, bo do was te słowa mówię. Nie pierdolcie więcej, słuchajcie się w sens. Wyciągnijcie esencję, bo to szczere sentencje prosto z życia wzięte. Tak po twojemu, życie na gorąco. Czasem 40 w cieniu i parzy, kurwiająco, nam się marzy. Wiesz co, życie na trochę wyższej stopie finansowo. Jedno słowo, dlatego co dołki kopię. Czasy padają szybko, więc podnoś się dziwko. Moje słowo jak nóż w twoje serce, bo łysy głowy, styl hardkorowy, myśl o buzerstwie. Jesteś sztywny jak i mam cię w dupie. Wiedz, że kumpli nigdy nie sprzedam, jak nigdy nikogo nie kupię. Bo siła w grupie i dlatego usłyszy ten, kto ma słyszeć. Tłum będzie krzyczeć, linki będą kwiczeć, a krytycy będą milczeć. Czas przeszyć, by otworzyć oczy na to. Pierwszy raz pod ziemią mamy zielone światło. Na przejście to za nielegalu, mamy tam swoje miejsce i będziemy tu krzyczeć. Usłyszy ten, kto ma słyszeć. Na razie na starcie chcesz popsuć przyszłość. Naszą bazandzie patrząc mi w przeszłość. Błędów szukając na karcie życiorysu. Chodź w dupę kutasie. Mam tak wiele pomysłów, że nie złapiesz mnie w garści. Choćbyś miał 1000 rysopisów. 7 łys grono 20 urwisów. Chcesz być miłym dla nas, wtedy masz optymistów. Bo 7 łys pozytywnie nastawieni. Bez wysokich progów szukam przyjaciół, nie wrogów. Ktoś próbuje zaszkodzić. Chcesz chuju to sprawdzić, że umiem się bronić. Tylko z agresją do wrogów podchodzić. I nie będę się szczypać, chują z drogi schodzić. Ktoś rękę wyciąga, ja mu swoją podaję. I nie będę się prosić, jak ktoś plecami staje. Do mnie tyłem odwraca, pierwszy ciosy zadaje. Kiedy współpraca, pierwszy rękę podaje. Ktoś zamęt prowadza, wtedy wrogiem się staje. I pisze, usłyszy ten, kto ma słyszeć.